ติแท้แห่งความเป็นพุทธะอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้ามีพระกายและมีพระทัยหรือว่าอย่างง่ายๆก็คือกายใจพระพุทธเจ้ามีกายมีใจพระองค์ทรงเอาใจเป็นเครื่องพิจารณากายให้รู้ความเป็นจริงของกายในลักษณะแห่งความเป็นปฏิกูลหรือเป็นธาตุดินน้ำลมไฟในขั้นวิปัสสนาในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถตรัสรู้ความจริงคืออริยสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างเด่นชัดและก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะอาศัยที่พระองค์มีใจรู้อยู่ที่พระกายนั่นเองดังนั้นเราทุกคนมีกายกับใจเป็นสมบัติของตัวเราเองโดยเฉพาะเรามีใจใจเป็นธาตุแท้แห่งความเป็นผู้รู้ผู้ใดมีใจผู้นั้นได้ชื่อว่ามีธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวถ้าท่านสามารถจะกำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเกิดสว่างขึ้นมีสภาวะตัวผู้รู้เด่นชัดอยู่ในใจของท่านนั่นแหละคือพุทธะผู้รู้พุทธะผู้เบิกบานเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วโดยวิธีกำหนดดูภูมิจิตในการปฏิบัติซึ่งกำหนดตามที่บรรยายมานี้